11 ve son 1 uygulamaları saç boyası, keratin ve keratin bakımı, gelin başı, nişan, topuz, kına, kesim, manikür ve pedikür, lazer epilasyon, medikal cilt bakımı, ipek kirpik, kontür kaş. Evet, bu hizmetleri yapılıyor. Aynı zamanda dövme, evet, tatto gibi hizmetleri profesyonel ekibiyle müşterisine sunuyor Anka Hair Design. Merkez Çekmece Mahallesi Samanda yolu üzeri 1. kilometrede. Telefon numarası 0538 952 5150. Şube, evet, şube adres İnönü Caddesi Zenginler Mahallesi Kadınlar Kulübü karşısı Sümerler'de. Telefon numarası 0531 282 57 0. Anka Hair Design. Çalışanlarına kolay gelsin diyor. İşletmecisine çok teşekkürlerimizi iletiyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sanki sizde biraz böyle sevgili dinleyenler, size söylüyorum. Sanki biraz böyle modunuz düştü gibi. Ha, bana soracak olursanız vallahi ben aynıyım, hiç değişmedi. Ama sizin modunuz baya baya bir düştü. Bugün günlerden salı değil mi? Güzel. O zaman işi gücü sallayın gidin bence. Selam Muratçım, hayırlı yayınlar. Erkin Koray'dan Fesupan Allah. Türkiye'deki Ahmet abime ve kardeşim Özden'e ve tabii ki sana gelsin. Selamlar Suat abim. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Eyvallah. Abi ne zaman geleceksin bu arada? Geleceğin zaman haberim olsun. Olur olur, bir kahve içeriz beraber. Radyo Akdeniz. Çare 10.05 saatimiz. Anka Hair Design katkılarıyla yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Sakın ola ki beni eller gibi görme ha. Sen benimsin, ben senin. Hatta günün şarkısı bu olsun, olmaz mı? Evet, günün şarkısı bu olsun. Hep de öyle söylemez miyiz? Arkası gelmez dertlerimizin. Ve subhanallah. Olsun, buna da şükür diyoruz ya. Rabbim insana kaldıramayacağı hiçbir yükü vermez fazla. Güzelliğinizi yeniden tanımlayın. Anka Hair Design'da saç renklerine yön veren 11'i ve son 1'i uygulamaları, saç boyası, keratin ve keratin bakımı, gelin başı, kına, nişan ve topuz. Aynı zamanda kesim, manikür, pedikür, lazer epilasyon, medikal, cilt bakımı, ipek kirpik, kontür kaş,

yanık türkülere. Vurmayın beni tutkuş kuru dizelerin, dizelerin sonra her biri yıldız kendi halinde. Tutuş kuru dizelerin, dizelerin sonra her biri yıldız kendi halinde. Murat yayında. Kelebekten size son model BMW çıkabilir. Yaşam alanlarına mutluluk katan Kelebek, 87. yılını 87 hediye ile kutluyor. Bir kişiye son model BMW 118i Sportline, 10 çifte tatil çeki, 30 adet Kelebek mobilya hediye çeki, 30 adet Lova yatak hediye çeki, 16 adet Teknosa hediye çeki. Daha fazla bilgi için sizleri Umamlar Kelebek Mobilya'ya bekliyoruz. Umamlar Kelebek Mobilya Antakya'da ve Samandağ'da. Anne ve çocuklara dair aradığınız her şey Bebek ve Mama Dünyası'nda. Uygun fiyatla Aptamil, Bebelak, diğer mama çeşitleri ve sağlık mamaları, bebek bakım ürünleri ve tekstil ürünleri, biberon grupları, bay bayan iç giyim ve pijama takımları. Akşam 8'e kadar açık olan Bebek ve Mama Dünyası, sipariş telefon 221-7413 0506-232-1506. Adres Yüzbaşı Asım Caddesi, Duyar Künefe karşısı. Uzman sürücü kursundan en iyi fiyat garantisi. Direksiyon sınavlarında en yüksek başarı ortalaması Uzman'da. Mercedes ve Renault marka Atay'ın en lüks araçları Uzman'da. A, A1, A2, B, C, CE ve D sınıfı ehliyet için Uzman sürücü kursu. Uzman sürücü kursu Fatih Caddesi, Öğretmenevi Çaprazı, Antakya. 0530 545 0653. Uzman sürücü kursu.

oldu gönlüm dağlar sevdamı atamadın ben dağlar atamadın sevdamı dağlar atamadın sevdamı dağlar sevdamı söküp söküp atamadın ben dağlar atamadın sevdamı Güzelliğinizi yeniden tanımlayın. Anka Hair Design'da saç renklerine yön veren 11'e ve son 1'e uygulamaları, saç boyası, keratin ve keratin bakımı, gelin başı saç tasarımları, manikür pedikür, lazer epilasyon dövme tatto gibi hizmetleri profesyonel ekibiyle müşterisine sunuyor. Anka Hair Design, merkez adresi Çekmece Mahallesi Samandağ Yolu üzerinde. Şube adresi İnönü Caddesi Zenginler Mahallesi Kadınlar Kulübü karşısında. Telefon 0538 952 51 50. Radyo Akdeniz. Güzelliğinizi yeniden tanımlayın. Saç renklerine yön veren 11 ve son 1 uygulamaları, saç boyası, keratin ve keratin bakımı Anka Hair Design'da. Unutmayın sakın. Evet, Hiray Zerdüş diyor ki: sen ki kuşlara uyma sakın, sen ki kalbinin sesine kulak ver. Böyle olur mu yar? Gönülde korlar var. Böyle giderse yer, aklımda firar var. Ele de bırakma. kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman ekim gelse yarem azdırır. Yarem sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağlar salar zincire, kırarım zinciri giderim yarı. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârim hayalim karşımda durur. Nazlı yârim hayali karşımda durur. Efendim devam ediyoruz tabii ki yayınımıza, daha çok vaktimiz var. Saat 11'de harmoni katkılarıyla devam edecek yayınımız. Ama şimdi Anka Hair Design katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Saçlarınıza yön veren 11 ve son 1 uygulamaları, saç boyası, keratin ve keratin bakımı, gelinbaşı, nişan, kına, topuz, kesim, manikür, pedikür, lazer epilasyon, medikal cilt bakımı Anka Hair Design'da. Ha bu arada dövme, tatto gibi hizmetleri profesyonel ekibiyle müşterisine sunuyor. Merkez Çekmece Mahallesi Samanda Yolu üzeri 1. kilometrede 0538 952 5150 telefon numarası ve şube. İnönü Caddesi Zenginler Mahallesi Kadınlar Kulübü karşısı Sümerler'de 0531 282 57 00 telefon numarası. Çalışanlarına ve değerli işletmecisine buradan kolay gelsin diyor. Ve bir Suavi şarkısıyla devam ediyoruz. Ama bundan sonra çok güzel sürpriz bir şarkım olacak. Sakın ola ki radyonuzun sesini kapatmayın. Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gideli. Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Dinle Nesim İçmen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, benim canım dostum Behçet Aysan. Bizi bugün İstanbul'dan, bulutların arasından duysan diye sesleniyorum sana. Anınız önünde saygıyla eğilerek her birinizi tek tek selamlıyorum. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Sanki ruh ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gidelim. En büyükleriydi Asım Bezirci ve neredeyse en özellerindendi Hasret Gültekin ve Muhibe Akarsu ve Erdal Ayrancı ve bize karikatürler armağan ederek çekip giden Asaf Koçak kardeşim. Hepinize kucak kucak selamlar yollayarak paylaşıyoruz ezgilerinizi. Sizleri bir kez daha saygıyla anarak. Bir cefam vardı bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefam vardı bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gidelim. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gidelim. 18'indeydi Belkıs. Hemen merdivenlerde yanı başındaydı 19'undaki Serpil. 12'sinde Koray Kaya yanında ve bir menekşe çiçeklere inat yatıyordu kucağında 17'sinde. Sizi tam da bu bahar yaklaştığında bütün tomurcuk çiçeklere ilkbahara teslim ederek selamlamak istiyorum. Suçu semah dönmek olan kelebek yürekli çocuklar. Kendime eridim yandım derdine. Öyle yalnızım ki kendime eridim yandım derdine. Gözyaşlarım sığmaz bendine. Sen benden gittin gidelim. Gözyaşlarım sığmaz bendine. Dost benden gittin gidelim. Gözyaşlarım sığmaz bendine. Sen benden gittin gidelim. Gözyaşlarım sığmaz bendine. Sen dost, dost benden gittin gidelim. Hazır mıyız? Güzelliğinizi yeniden tanımlayın. Anka Hair Design'da saç renklerine yön veren 11'e ve son 1'e uygulamaları, saç boyası, keratin ve keratin bakımı, gelin başı saç tasarımları, manikür pedikür, lazer epilasyon, dövme tatto gibi hizmetleri profesyonel ekibiyle müşterisine sunuyor. Anka Hair Design, merkez adresi Çekmece Mahallesi Samandağ yolu üzerinde. Şube adresi İnönü Caddesi Zenginler Mahallesi Kadınlar Kulübü karşısında. Telefon 0538 952 51 50. Radyo Akdeniz. Aç sesini aç. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Biter dedim acıları da, düşlerime girmez dedim. Gecelerce unutmak istedim. Yürektesin be yürektesin. Gecelerce unutmak istedim. Yürektesin be yürektesin. Bitirdim takvimlerden, zamanlardan zaman istedim.

Vay be. Türkiye gel Türkiye. Evet, bir saatimizi de geride bırakıyoruz. Anka Hir, Hizank çalışanlarına kolay gelsin diyor. Değerli işletmecisine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Katkılarından dolayı hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Ve bu güzel eseri de Anka Hir Dizank çalışanlarına, değerli müşterilerine ve işletmecisine gönderelim. Aynı zamanda siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Az sonra harmoni katkılarıyla devam edecek yayınımız, ki bugün yarışmamız var. Hazır olun. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Adı yasak bir çiçektir dağlarda, arar yurdunu tarihsiz çağlarda. Bir ezgi başladı dünyaya karşı. Thank you.